أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة محمد دا أول آيات سخشرو پر دريم آيات پر فايبن دا ختم سو نو أول تجي سورة معرفات شدي أغكو باب ترجمه دا جي سورة أول دا نوم سورة محمد ورتوي دا نبي عليه الصلاة والسلام فانا مسر دا سورة نوم ورسوي يو بل نوم أم لري سورة قتال يا سورة جهاد ورتوي قتال ما ناغ جنگ شبكشي كي ذكر سوي دي دا كابران سر نووز جدا دا نوم سورة محمد لقدل تيش لكالي دي دا غنوم دا جدو هم آيات ساخت سوي دي دا وز جماعة لاوات كي وآمنو بما نزل على محمد يعني هذا السورة شاغه القران الكريم نزل پر محمد عليه السلام پکشي ذکر سوي دي پر دا نازل کړه سوي دي نو پدغه دوه آیات سقید د محمد تور اله واخستې ده پر دن او کچيري دي چې د دنوم سورة قتال دا هم راغلي دي په تفاسیر کې چې دغه نوم هم دي هغه نوم یې بیا د شلم آیات سخته سوي التشلم نمبر آيات شوارسي التا شدي دي قتال ذكر بكشيكي دي اللاوه يشكل قتال فرد سي واجب سي نبارا دا زيني خلق دا غرا كمسر گري دي راو خيجي تشوا مرق جا بيه اگر سارا دا غا سي وامي واخل چدا بوستكو خو جنگ رباني فرد نو اغا سورات كي باغا آيات كي شدي بيه دا خير التا بيه تفصيل راس خو دا غا نوم دا قتال دا اغا زا اخصاصوه دي چه باغ شلم آيات كي بيه دا قتال و دا كبار و سر دا جنگ و دا جهاد ذكر سوه دي نو دا دا دا دا نامه مسألة سو هذه لكلي دي وي سورة محمد دا پر دا ساري ور لكلي دوهم شيء چه دي اغا دا دا نوعيات دي چه دا دا كم نوعي سورة دي دا هم دا مكي سورة تو دا سلسلية سخ دي چه اغا توحيد و او هغه د نبی علی سلام حقانیت د قران حقانیت بعث بعد الموت به ذکر کدی کدا بل رقم دلته نوعیت بدل شي و اې دا مدنی سورت دی دا داس نوع داش دا په مکه کې ندی نازل سوی مدنی دی بعد الهجرت دی نو په دې کې به هغه خبرې بیانېږي چې هغه بعد الهجرت پیش سی یو دوغه څخه جهاد دی جهاد په مکه کې نو فرض جر لسکال رسول الله علیه السلام دلته د کفارو مظالم وزغمل ترفا پر یو کافر و نه واه معنا مړې نه کی جنگ نوکس اوس په جهان او په نړۍ کې کوشش شروع دی د جې د فار خلک ګمارلې چې دعوتونه جو تقریرونه چې دا ګرد کیږي چې برته هغه د مکی ژوند راپورته کی کفار د جنگ څخه شکست خوري ما څه وی دي په نور شیطانتو کې د ګرد غشتلې کی نو د مسلمانانو په ډله کې مسلمانان پیدا کړ مقرره کړ چې دغه خلکو ته واج پیغمبر څنګه ژوند کاوه پر عوام خو نو دا بیل نه کړی چې پیغمبر اوس په مدینه کې دا ژوند کاوه که په مکه کې دا ژوند کاوه او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخرنۍ زندګۍ باندې مؤمنانو مکلف دي اخرنۍ چې رسول الله علیه السلام پر وفات کړي ځکه په قران کې خو په دین کې خو ناسخ و منسوخ شته نو منسوخ خو به بیرته نه راپورته کوي کدای سبب خبر پویشی کچیری د جن گرد وا کدا سره د پاک ناسخ دی که منسوخ دی زف عمل کو خو په داغه جن کی شراب روا و خوړه کېدل نو خدام ملایانو تشته پاره بند کړی دی د کجه د پارم کار شروع دی سوهجه دا اوس یو کال کیږي د شراب حاجه لغو کی برال دی لکه چې شراب چلی ته بیا چادری وی و شراب چلی ګور دا په قانون کې لغو کی ګرسه نو خلک د قران څخه د حاجه څخه د جه څخه کرا کرا مل مکیج ول ته خلک بیرته بیاي په مکیج ول کې نو د کوپارو ګټه برکت ده علی الاولیه که ده جزای بر ملک توریه بنجه که وجه که کالی در سکر که سپیان در لکول تحق نلره چه ارتوائی چه لکه ده وجه برای پیغمبر سنگه صبر که وامنو خود صبر بکنو ملایان با در توائی در تگاردو بی سم بدان بی پا دلائلو در تثابیت دیولی خوب مکی جوند که چه جر لسکار دی باقی که مختلی پا واقعه چرا غیده دی سوکین کار نسی زینی که ولی پا سیرت که ذکر سیوی جده نبی علیه صلاة و سلام اغا کسی در تکی چه داغ سیا کوه او حال دا چه دلتا مدنی جوند چه دی اغا بل دوال دی ولی پا مدنی جوند که رسول علیه صلاة و سلام حکومت جور که نو مسلمانان خوب حکومت مکلف که پر پرز دیش دی با اسلامی حکومت جوری وزش اسلامی حکومت نلیر دا گرد نری مسلمانان گناکاره پر زعین ترکو حالی دیم خدا پر دی پرز چه اول باید دی حکومت جور که چه قاید اصلی حکومت تا قاعده وای قاعده دا جوال اغا بیخت وای دی چه چش بولی اغا کدایی چه وکی وشه بولی دلتا پریمی بولی که سبلا بولی اغا چه اچه نو د جن د پاره قاعده ضروری ده اساس چې قاعده نه یی چې لزره کاله وجنګیږي ته ولا کا دخل پر چم من د اسلامي حکومت خاونسی یا ولا که شی وکي سې دې مړي به وسم دی بم پینی په وینو ولړی احتزاب په وینو ولړی اغه نظام د قران حاکمیت ته نشه کولای د کفار وصول په دغه ګرد دنیا لا سره وکړي چې نه به د قاعده دلته جوړ نشي وسامه دي خدای او بک شغه تنظیم جوړ کړی او القاعده القاعده دغه چې ګرد مسلمانان باید په دې پوسی چې اول اساس جوړ کی چې تا اساس نه د پښلې دعوت خو ګټ نه کی دلته د امبار پر کوټه ولاړ په دې ماجد کې ولاړ الته ولاړ د دې څه شي جوړیږي سید یو سړی ته بل منظور وشه تسبیحات بور وشه یو سړی ته بچلا ور وشه روزه بور وشه هغه اسلام چې قران د کم کار د پاره نازل شوی دی هغه مدته الحیات ته فلاس نه سره وړل هغه وخت راوړل چې ته اول دوار مستحکم حکومت کې جوړ کی لکه سړی چې یو ځای شي ټینګ ټاک وي چې بیا د چاپلار ولا کو وکړ وس زفر اطراف جنگ کوه سالمن کرا کرا فراخیش لکه خیمه چې ولاړی ادم ابنس کړي چې برای ته نو نه کښه وتر راځي چې کښې نور شاتونه بس مشلول کیږي دا رقم دی دغه امارت انا مسلم د دې لپاره ثبات کیږي لکه پر شیطان چې عز بالله وي ولې خو امارت دغه مراد چې بیا انتخابات نشته انتخابات چې شي دغه امیر دی وسګوره دی په خپل ځان کې دوغه په لړمون کې وشاران په سعودي کې تر اوسه شاهده ولې جمهوریت تلته نشته په لندن کې تر اوسه شاهده څو کار کې جوړ الته جمهوریت نشته جمهوریت خو چې دی د مرداري ریښه راوړي ولې په جمهوریت کې چې دی د انسانانو سرونه تلل کیږي شمار کیږي تلل کیږي نه مثلا یو سړی روینی دی پاره د کشنخته کارت لري د چرتر ثبوت لري د امرای ورکی یو سړی چې ساينس دان دی به میټه میجر کړی دا هم یو راي ورکی وسرت فاش نو ته د دې کړی ته وردات سونه وزن لري ملک پر ولار دی دا بل لو پرچ د مور پلار ورکی په نالو کې پروت دی دا هم یو راي لري دا وس انسانيتي کدا ایس په خبره پوسی بل ډول مثال ولاکل لري لکه سړی چې یو کیلو قدر سره زر واخلي او یو کیلو قدر ګنګر واخلي وای دا سره مساوي دي نو څو قضاوت کی کفار دغه شیار کی د ګرد مسلمانانو په دماغ یو راغس و وټونه بکوه وسو تاج په وټو کی خو ته درو یې سره مساوي را وځي زمړ اصلي چې دی اهل حل او عقد چې دی چې هغه د خبرې په مغز کوي دغه خلکو ته د ملک چارې په ولاس ورکول کی چې ورکول شي خلاص بلد دی دی دیبه پر لاړی بچا که مرکی دی بیا به وسیت کیش پلانې پچا دی یا که د ایست صدقه په هان کسان بکشي جراسي څوک مشرکو لکه حضرت ابو بکر صاحب حضرت عمر صاحب دغه په هان خلکو په مشوره راړي د سنو چې ارلی و نه یو هر نشیره که شاو چراس څوک مشرکه زما د خبرې مطلب دا دی چې مال دغه قتال دغه وخت شروع شو چې مسلمانانو القاعده پیدا کړ القاعده اساس مدینه شریف اساس او مرکز وست جنگ شروع شي ته مړی او ټپی جنګر د خوندې دي ستا اقتصاد چې دی هغه نه دی پل ولې خو ستا چې کوم ځای خلک جنګیر دی دغه ځای به خرڅ ورکول کیږي چې ته قاعده نه لرې ستا خرڅ ته کمې خوا دي ستا ټپی چیرې ځي یقین به څوک پالیم خو دا ګرده د جنګ اثار چې پیدا کیږي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې دا صورت د نوع مدني ده مدنی صورت چدی مال په مدینه کې چدی هغه دغه احکام سخت سخت راځل ته دانسه چې کافر ته زاری کې چې خدای یو دی دا بنو ته منې دا په پلانې کې بیا دوه ژخت دی سی دغه خبرې ام کوا منسوخه سوي نه دا د دعوت خبرې چې هغه کوا خو اصلي اساسي حکم دغه دی چې را شروع سي د قتال صورت دی دانو په دې کې بار جنگ راځي نو دا مدنی دی معنا چې حکومت تل ته جوړ دی دغه احکام اکثره پکښ کې راځي بیانې جنو نو دا دوهم تعریب شد دغه صورت چې دا دې کې دغه سمال سخت سخت خبرې راځي بیا برام سي سختيانو دریم معرفت د دې چې دې چې دې څو آیات دي دې اته جرش آیاتونه لري په ځینو روایتو کې نه جرش هم لیکلې دي تفسیر بیزاوی شریف وايي چې څوک یې چې دا نه جرش دي خدا د اته جرش خو چې د مفسرونو تایید کړی دی دا دې سن دي چې باران وايي چې څوک یې نه جرش دي ته نو برا وښنه لوک چې آیات یې څنګه چکړي دي اغنو لك چنسته په قران کې یو حرف تبدیل او تغیر نه دی راغلی دا چې څوک نه جرش بولي څوک اته جرش ورسره دې مطلب دی یو آیات غټ دی بره څوک دا په دما بینس کې دلته چې دی دلته بند لري په دغه ځای کې معنا دغه یو آیات دوه آیات بل ویا ګرځ چې دی چې دی هغه یو آیات انو چې ګرځ دا ټول ورد آیات په یو آیات صاف نه خود وره ته جرش کې کدا ورد آیات چې دی ته آیا په ما بینس کې بدل لري دا یو برخه دی یو جه خواته آیات بل جه خواته دی دس نه دی چې دا ځانه شی ورته چې دا غه شی دی دوه حساب ور کوي بره ودا ورد آیات په منس کې شدید په اصل کې دوه آیات دي انو چا او چا دا غه سی ورد آیات پیدا کړی بره دا دوه حساب بل دي چا یو حساب دی خود اختلاف په شکل لري یو دا ته جرش دی بل وای نه جرش دی دا غه سی په بیا کفار یا منافقین سوال نه کی چې دا څنګه دی تاسو قرآن کریم دا غه سی محفوظ کلام دی هغه یوم لا یتجت ولی بجا نجی فشلم هرم دار یو کم دی دا ترجش چی بول یوی زنی خورزوالی دی خورزوالی نه دی هغه د ما بینس قید لکدالت چې دا گردی گردی علامی ور کړی ا دوه آیات چې بغل پر بغل ته دا یو وک جبر ولا گرد سره یو دی په دغه سی کې اختلاف راغل دی چې دغه ور آیات وس دوه آیات دی کدا یو دی بهرن په حساب کې اختلاف راشي نو اتجش آیات دی او څلور دانی روکو گانی لري ولیلم بر دی دده د جلم بردادی د کتابتو د نوښتیه د لارې چې په قران کې دی د 38م نمبر سورته 38م او د نزول د لارې 59م سورته دی د تر سورته الحديد راغور سنازل سوي دی نو د نزول ترتیب او کتبی ترتیب فرق سره پیدا کی ترتیب کتبی 38م دی نزولی چې نازل دی الته دا غل مرد لارې چې ورته وګوره هغه نه 59م دی وسه ربط پاته سو دما قبل سورات سره چې دا غسر څنګه ربط دي ربط مفسرین رحمت الله علیه په مختلف طریقو بیان کړی دی زیو دوه طریقې دلته را نقل کوم یو طریقه یاد ده چې په دغه تیر سورات کې چې وو الله ته کاغه د جناتو مسله وا پیرانان د هغه په قصه کې چالته ته وګوري اهل ته هم د مؤمنانو په زیلت ذکر شوی وو د فاسقانو چې وو دغه مزمت ذکر شوی وو ولي ولكم سوق تقول وليا قومنا اجيب وداعي الله وامنوا به ولا تشتسي من فراول سكير يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ده اورس بخلاص ايمان راوله ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين اغد فاسقان ذا ايمان نوي فراول اغد جنات مساله سبيات التهم دغه خپل سورات چې ګرسره پر ختمې دي دلته د فاسقان او هغه بدوین سی والفحل يهلك الا القوم قوم الفاسقين ولو نه هلاکیج مگر نه فاسق قوم چې دغه کافران دي هلاکیج نو زما د خبرې خلاص ده دي چې د هغه سورات په دغه پای کې چې الله ته چې وو کوم خبر بیان شوی د مؤمنانو اغه فضیلت اغه مدح بیان سی او چاله بدی جنت بوز ګنهونه به اخر معاف او د کفارو د فاسقار لپاره هلاک ذکر سوی مزمت ذکر سوی په عین شکل د دې صورت په سر کې د غره کم دی دا اوس په درې آیات کې موږ وویل په دغه درې آیات کې به د مؤمنانو مدح ذکر سی او د کافرانو اغه ذنب ذکر سی دا یو ربط دی بل ربط دا دی چې د هغه صورت چې دی چې هغه مخکې ذکر شو دغه په پای کې خو هغه اهلاک د فاسقینو ذکر شوی چې په هل یهلکو الا القوم الفاسقون دغه اهلاک ذکر شو په دغه صورت کې چې دی دغه په اثر کې چې دی علت ته اهلاک ذکر کیږي چې الله یو نه هلاکی الله څه دښمنی ورسره خص کړه په خبره پوهیږي یعنی په هغه کې د کافر او د فاسق اهلاک ذکر شو چې الله وایي اهلاک کوم په دې صورت په اثر کې نو د څه علت وایي چې دی ویل هلاکه الله بره خدای د علت دغه دغه د هلاکت دی کنه د شری هلاک ولر ورک نو ګور عمره بد پیدا سو چې الته د اهلاک د چا سبب اهلاک ذکر کی دا بل قسم شاول می وای عمره بد وی چې په هغه کې د مؤمنانو مدح د کافرانو مزمت د جې په سر کې د کافرانو چې دی هغه مزمت او د مؤمنانو د فار مدح ذکر کی نو ترجمه ته به شي لازم اوس شروع کوم بسم په نامه سره الله دې الله پاک الرحمن چې دې رحمت کوم کې دې په دې دنیا کې پر مؤمن او پر کافر خورا ډېر رحمت کی الرحیم چې دې لوی رحمت کوم کې دې په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر الذين كفروا الله هو الذين هغه خلق كفروا چې دې کافرن سی وي کوپره کړی دي موږ خو ویل چې اول د واره خبره په تاغ ورسول کیږي چې دا کافر هغه هلاک بیانیږي لکه الته چې مخکې بیان سوی دي مزمت بیانیږي نو هغه خلک کفرو چې دې کافرن سی وي دي وسودو او دې منع کړی دي نور خلق عن سبیل الله د لارې څخه د الله تعالی هغه دل الله تعالی ورکړي دي اعمالهم عملونه د دوی یو شی چې ورکس خو نو د پیدا ووتی فرض که چې شد چې لانګوش درې در څخه بر اور کس ونو څه په شداراله نه زیه په کولای شي چې وازیه په لاس و نه خرڅولای شي چې د قیامت کار وخت و مشکل به پران سم پلانې وکم بل اور کس ول نو دغه کسان چې کافران دي او نور خلق هم د چا څه منع کوي د جن څخه الله د دې اعمال ور ورکی منا حکم په حبته کولو کړی چې دا اس ارزش په دربار کې نه لري او نو به پیدا شي ول استور مخبطو پسړی سوې دي مثلا خیرات کړی دي یا دې چا سره کومک کړی دي د یو معیب سره کومک کړی دي پر یو ځای پل جوړ کړی دي خو چې کافر دي الله اغدل اعمالهم اغدل الاد اغدل فاعل الله دې په دې کې ضمیر دي اغدل الله ور عبس کړی دي الله ور ور کړی اعمالهم عملونه دي دې د خپل د عمل سمره ولا کوي معنی به تاثیر کړی یو شی ته بیا پایمه ملاقاتی الذين كفروا دا کوپر چکړی وسودو دا بل پیادی وسودو پر کفرو راتب کړی دی د جسه دا انګرنه ونه کې چې کایو چا کوپر کړی وو او منع یې دا الله د جنه کولنه بار د غره کم کیږي چې د اعمال باطل دي که چا یو کار وکي واجې کوپر وکي په نور خرګه کار نه درلودي چې ته جن مکو دا غ اعمال نو برقرار دي د دې اعمال د باطل اول لپاره واجې کوپر کافی دي نو وسودو یې څه کوي ورسره ذکر کی دا یو شش او چې د کافر قانون دغه دی عملم دغه رقم دی چې کافر دی خامه خاصه د جن مخ نشي طاقت یې ګرسره نه کی اوس خو لا کافر ته څه کوي دغه مسلمان چې هغه په خونو خلق بول اسلام ډول پرنګي دغه اسلام ډول پرنګي چې د لیدر ته ګرځي دغه خو بل اسن پرنګي نیماز به ډول هغه رقم دغه په خدای چې هغه رقم دی جن ته جن نه پریږدي دی د جن مخ نشي نو هغه سی کافر خو الته پریږدي نو دا وسودو چې دی دا شرط دی د پاره نه دی چې واکو پرو دغه د دواړه سره جمع کې برای خدای عمل ور باطلی یا یوازې کافر دی مې له عمل باطلی نو وسودو یې څه کاوه د هغه واقعیت بیان کړي چې د کافر واقعیت دغه رقم دی چې کافر دی دغه کارم خامخا ور سره کوي نو کدای سپ مضمون پوهیږي نو هغه خلق کفر چې دی کافران سی ویږي وسودو او دی خلق منع کړي یعنی سبیل الله دلاری څخه هغه دل الله تعالی ور کړي اعمالهم عملونه دي معنی څه چې ور کړي دي به اثر کړي دي د پښه نه ورځي په قیامت کې دغه د پاره نه د دوزخ سمون جګرځي چې دغه څخه اخلاص کده مخبرت سبب نه ګرځي نو دا خې د کافر مزمت بیان کی پس ولذین او هغه خلق امنو چې خو ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات وعملوا او دي عمل كري الصالحات هذا شو شو كارو وآمنوا او دي ايمان راودي بما پرهغت نزل چاغرا نازل كرسوي دي نجمان نجمان على محمد فر محمد عليه الصلاة والسلام وهو الحق من ربهم شو ما غخن وحقم دي درابة سخد دي دا فر محمد عليه السلام چه نازل سوي دي سبجيك شاك شو بس تعلاوي دا حق دي ونو دخير پر دا غيم ايمان راودي دي وزل طبيعي انه كتاب اكشي كده ملاقاري ورته متوجه بس والذين اغ خلق امنوا شي ايمان راوري نو فدا ايمان كه مؤمن به شي انګر ده داخل سوال بابا چې سړي پر خدای ایمان لري رسول الله سلام نه منځ ده مؤمن دي خو نه دي مؤمن امنو چې توا چې مؤمنان دي ایمان راوري دي نو خو دي ایمان ارکان ګرده پراجي نو دا به ورسته څه کوي چې وامنوا بما نزل على محمد دا نو هغه تخصيص بعد التعميم دي دا د دې جلالت شان ښکارا کی چې الله هغه خلق چې ایمان راوړي او پر قران لا ایمان راوړي معنا دا ور سره شرط اداره کوم نسې کېږي لکه يهودو نصارا چوي زم دغه خدای منم دغه موسی عليه السلام منم تورات منم ورځ قیامت منم طول ترازو منم او مسلمان ته څه کوي را پسې زم دغه نه منې دا چې مانو زل علی محمد دغه چې نه منې نو ستاسو اگر د ایمان لغو دي ایمان د ټوټه دغه د پروګرام نوم دی کله ایس په خبره پوهیږي د مثال په تور د موټر باډي چې ولاړ انجن نه دی دا موټر دی خو موټر نه دی بر خلک باډي بولي نو ایمان هم دا قصده مکمل پرزو سره چې هیڅ ټول انجن پرای برای خلک موټر بولي نو دلته په انجن کې چې دی دغه جز شرط دی چې مانو زل علی محمد چې قرآن باندې چې څوک ایمان نه لري چې پر داګر دی یو لک څلیرویشت زره چپ له پیغمبر علیه السلام پر دغو ایمان ولري مؤمن نه بدل کېږي. داګر دی نه بیا انجه دی منی جنتونه دي منی دوژخونه دي منی چې پیغمبر علی اکرم صلی الله علیه وسلم ونه منی مؤمن نه بدل کېږي. کیدای شي په خبره پوهېږې داسې دی کې موسی علیه السلام نه منی ام مؤمن نه بدل کېږي. وس موږ دی وایي چې دا مسلمانان جنګونه جوړوي، جنګونه خدای جوړوي. زموږ عقیده دا ده که چا پر موسی علیه السلام ایمان نه درلودی، پر محمد علیه السلام یې درلودی، هم دا سړی کافر دی. د دوی په عقیده کې دا ده چې یا چې پر موسی علیه السلام ایمان ودرلودی، پر محمد علیه السلام یې نه لري مؤمن دی. نو خزم دغه تګرام یې کزه ستا پر رسول باندې ایمان ما د خپل ایمان جز وګرځاوه، چې څوک پر موسی ایمان نه لري پر عیسی نه مني هغه کافر دی. تا د محمد علیه السلام باندې ایمان راوړل د ایمان جز نه لري ګرځولی، بروانه چې پر لري بس دا مسلمان دی. نو خو زه هم ته غلط کې که هغه دې ته تجاوز کړی د نورو نبیانو سپکاوی کې، موږ ستا پر نبیانو داسې احترام کوو چې ایمان دې پر راوړو، که ایمان چا نه پر درلودی مؤمن یې سره نه بورو. نو دا خبرې ته به ستا فهمې چې امانو یې ذکر کړي په هغه کې خو ګرد ایمان شامل دی. دا پر محمد علیه السلام چې کوم شی نازل شوی دی بیا جلا په خصوصي توګه ذکر دا نو احتمام دی په شان د قرآن. مثال ته سپویږي موږ څه واره ویلي، لکه سړی چې وایي براوه یار کلی مې ګرده ماښام مېرمنه یې ټوله براسي اجه هغه به مراولي. نو تا ته ولې در وویل خو کلی خو په کلي خو د ده کور هم دالته دی، خو دا د ده احتمام په شان کوي، جلا یې خلکو ته نمایان کوي چې دی د ټوله کلي څخه جلا حیثیت لري. نو دا ولې ذکر کړي احتمام د شان دی، دلته د شان د قرآن کریم هغه احتمام په وکړي هغه ښکاره کینو. وعملوا الصالحات عمل د نیکی کړي، وآمنوا او دی ایمان راوړي بما پر هغه کتاب نزل چې هغه ټوټه ټوټه نازل شوی دی په درویشت کاله کې علی محمد پر محمد وهو الحق. وام داغه خو نو حق ام دی، نو چې ایمان پر شرطی خو حق دی او دا دی من ربهم در رب سخت دی. نو دغه کسانو سره بیا څه کیږي؟ هغه کافران خو مخکې ذکر څه دغه حکم خو هغه چې هغه دل اعمالهم علاقه عملونه ورو ورک کړه، دغه سره بیا کفر عنهم سیئاتهم. کفر الله تعالی رجول دي عنهم د دې څخه سیئاتهم بدی دي دي دغه بدی الله ورجي چې ایمان دی ودرلودی سم دم اعمال کوه په لمانځه په اوداسه په خیرات په تسبیحات د ار یو ستاده لپاره لکه د صرف سؤال شته که یو ګناه وجه رژیږ که دا اسمه په خبره په یږ د سړي چې بدن خیرنی نو د صابون لیپ چې تور کې پسې موږ خو چاره پله لاس پر کېری او څه خیره جلا کړي. د اسلام څه حسنات دي؟ ان الحسنات يذهبن السيئات، حسنات سيئات باطلي بل چې ار قسم حسنات التجريف د باندې ګناه رژیږي. الله پاک وي کفره اغه کفره الله تعالی رجول دي عنهم د دې څخه سیئاتهم سیئه د دې اغه بدی د دې الله تعالی ځنه رجول دي یوازې بدی نه واصلح بالهم واصلح الله تعالی ورشایسته کړی دي بالهم حال د دین. بال په معنا سره د چا راځي؟ د زړه امراضي. بل په معنا د حالاتهم راځي، نه دي لکه پیغمبر علیه السلام ما بال اقوام يعملون هكذا څه شان دي وخلق در نو دغه الله یزد دي هغه حال او شان هم رشایسته کوم یوازې ځنه چې ګناه وي ورجه. نه نه نه په جنت کې به حری او غلمانی خوشالي بي دا کار مر سره کوم. او زه به دا درته وایم چې څوک واقعي پر ایمان باندې مزین وي، په زړه کې ایمان وي، د اسلام دین ته عقیده لري، که مسكين هم یې په دې دنیا کې زړه نه ډاډه سم په مسکنات هغه د مسکنات ګول اخره په آرامه اخره په آرامه اخره دوره کده ر ژوند ګډ ور نه دی. یو تاجر کی سخه لکی د قندهار په دا دنیا کې د بخې ډیره دنیا وې درلودل. انو دا غره کم دی خو په تجارت خانه کې نه است چې بره خونه استر خانه ور دی ډوډۍ خوري. انو خود بره هغه مزدور رالی برای چیک راوي چې دغه پلانې راوي منه سو سا ولکه یادو غنه پکښې لیکلې دي دا پلانې سوداغه. انو دته چې چیک ورکې پرستاله سره واخستی برای ګولات دغه کی جوړ کړل په هغه ډوډۍ کې هغه په جیب چخ کړل هغه چې په خوله چخ کې درک برای خو کې یی چې شي مړ. نو خود ده د دماغ دوغه او ټو چې د خولې لارو د جیب لا د سره ورکس کو غنی ونو چک چک به چیر اچولای خو هغه په جیب ته تللای او هغه ګولا په خولې ته تللای. دغه د حواس دوغه نور منقلب پر ژوند دوغه مستریب دی برای هغه چې د خولې خواته کې ګولا به جیب خواته کې برای خلکو پر خدل نو متل دی په ګرد وخت کې. نو چې کم څوک مسكين دی ریړی چلی مؤمن دی هغه دغه شمنو کې چې د خولې لارځنی بدلش په جیب وروړي چخ کینو هغه ژوند آرام دی بس هر دی مطمئن دی چې زمون بس الله پاک مخسن ته یا زګرته ما ته دا هیال ګولا راکی دا بل شه د چچ چ د څو پیړی ګولا لري مګر د لاله هاند دي ستړي دي. نو دا غزا ته کسې فهمې او اصلح باله او اصلح الا فکر شایسته کی صالح کی بالهم حال دي او شایسته کی کدا سرجمه ته متوجه سی بیا چې کوپر کړی ني مؤمن دي او عمل صالح یا کړی دی او د پیغمبر پر منزل کتاب ایمان را وړی دی نو دا څه کی کفر عنهم الا رجید رجول د دې څخه سیئات او بدی دی او اسرح او تعالی او شایسته کړی دی بارو حال دی هم په دې دنیا کې په غو دنیا کې وس خو موږ بل رابط دا ویلی او چې الته د کفارو اهلاک بیان شو په دې صورت کې سبب بیان لري چې هو علی دی اهلاکی ولې د سیور سره کی دا غدي اوس په دې آیت کې هغه سبب راځي ذالک دا خبره شاته چې وس واوریدل چې د کافر سره علاوه تعالی هغه کی چې عمل ور باکر د مؤمن سره دغه سکی چې حالې مشایسته کوي ګناي مرجول ذالک دا په سبب د دې چې ان الذين بشک هغه خلق کفرو چې دی کافرانه سیوی دی اتبعو دی تابعداری کړی د الباطل د باطل خدای د باطل په لکه په مشتی دینو نو چې په باطل په سیږي باطل سړی وګټه به باطل خوستا ګرد دنیا او آخرت خرابونه دا واجب په خپل د ادشکار ده کدی الله پاک اهلاکی په عذاب وباندې یا دوی خو ته چې واجب دغه د سړي د باطل لکی نه لکی ذالک دغه مذکور مساله چې وسو د مؤمنو د کافر په باره کې دا ویل به په سبب د دې چې ان الذين بشک هغه خلق کفرو چې دی کافر سی وي اتبعو دی خو تابعداري کړي د قدم په قدم تللی دی الباکل په باکل چې باکل تابعداري کړي کته ودا د بل حال ولې شایسته دی ولې ګناي ورجه الله یو ان بشک الذين هغه خلق به امنو چې ایمان راوړي دی اتبعو خو به تابعداري کړي د الحق د حق نو چې هغه حق دی من ربهم دره بس خد دی خو چې دره به د خاص حکم حق راغلی چې قران کریم دی خدای په دغه پسې دی روزمره فرغه باندې عمل کی کې دا ود اساس سره ونه شي کې د منزه سره ونه شي کې د روزې سره ونه شي کې تسبیحات سره ونه شي کې خیرات او زکات سره ونه شي خدای ګر جدي ویل خدای د حق تایبې دی دا په قران شریف کې راغلی زموږ نبی مشته د الله تعالی د طرفه د احکام راوړي نو چې دی کار دغه رقم کوي نو خود به دغه رقم کوي چې الله تعالی به د ګناه نه ورږي الله واچ تاسو ما په جن قدم په قدم پسې کمی غلطي خو نفس شیطان در سره دی هغه چې بعد اس کې الله تعالی په دغه عبادت برته شیش کې در سره جي حتی که په عبادت ورږي او نه هم ورږي در صفاتي په ورځ قیامت کې دایس الله تعالی یو عام خپلت یاده کې چې دا خلق ما بخشي کدايس په مزمن په یږي هر څوک د خپل برخه چې ده په شستر ګورته ګوري په دا نړۍ کې چې دی دغه د مسلمانانو شې خوستي د سکولو مکتبو ته راواسي نو دی الته قانون ورته شي دی چې امتحان چې وسو د شې په لیدنه نشته چې شې پیرس بنا کامس چې دا د کور راووته د مسلمان د کور په یو نکرو په پتلونو په دغه لباس کې رااله دغه کامیابی د خلاص د جسمه تسیم کې نه اخلي چې زادي کې جنتی زکه چې زادي کې جنتی زکه کامیاب ده ګور ولي کامیاب ده خدای د پر نه قدم سی ولاړ چې دا یو سفر مکه او پوره نه نه غواړي پلان نه غواړي هغه نه غواړي حلال او حرام نه غواړي کدار چا سر دیاري او پروانه لري پر دغه نقش چې دا رااله سبق زده کوي کنه زده کوي دا چې دا کامیاب ده نو چې په دې دنیا کې مال کافر د خپل تابعدار د فار دغه نه کدار سهولتونه یشي چې ما زره وته بس بیا ما سر حق نه لري چې د جنوم لري ور کمی کې بس ګرځو مردا کامیاب په چیرې کې بیا شایستاو بیا خو به کامیاب ده نو رب العالمین ام دغه رقم کې چې کم شای ایمان راوړی دی پر نبی علیه الصلاة والسلام او دغه قران ته تبوع یې کړی دی نو اله عالمین دغه سکی چې کفر عنهم سیئاتهم چې دغه بدیتی لکه دغه کامیابی ده چې پر قران ایمان راوړي قران کریم چې مونږ یې څنګه کړی دغه نو کفر د مقابلو سره سره د جنت څخه نه اوړي نو هغه کامیاب دی د عبارت څخه کړی ورخته کشه په مزمن کې دای سپوی یې نو هغه ګناوی علی او تراز نه رجی برته بخبرې ته متوجه سی او ان الذين او بشک هغه خلق امنو چې ایمان راوړي دي اتبعوا الحق دی خو تابعداری د حق وکړه چې هغه حق من ربهم د عرب څخه ده دی نو چې د حق تابعداری وکړه ګناه ویل نو ورسه جنت کې ویل نه به دغه کامیاب دي چې ما زه دغه جن ته لاس ورواچوین لکه ما چې مثال درته وایم فسير بالعالمين فرمای وكذلك يضرب الله للناس امثالهم كذلك دغه سره کدا اوس چې په دې درو آیاتو کې واوري دی بیان پر دغه رقم يضرب بیان یې الله الا پاک للناس وخلقت امثالهم مثالون ددي الا دخل مثالون دغه بیان د کافر مساجين بیان کی چې اهلاکی جي د اهلاک علت دغه شي دغه در تکشش د مسلمان علت د مسلمان حال بیان کی چې کامیاب دي و جنتو ته زي پر د بج ګناي وزن رجي علا د ګناو صفه کوي ولي خو متابعه قران کړي الا اذا حال دخل دغه سي ورته بیانوم چې اره وتخبل حال واضح سي وشنو برد ذکر دي چې متابعه د حق کي د مسلمان سره ملګری کیږي الله تعالی دې ګوره هون راشي که متابعت د باطل کې دغه سپ ګناو به بارځه کې چې پر دې دنیا یو نیکی لا کړې واغ مرا پاکول افضل اعمال الا ولدا ما امر کړی چې دغه عمل ایس وزن لري ځکه ار عمل چې وزن لري په هغه کې به ایمان نقش موجود دی تبلیغی حضرات داس شی مثال وای براوی دی مثال پتور یو ش شایسته لوټ دی چې د سټیټ بینک نمبر نی پکښه دا لوټ خلق چلی بالعکس جرمانه کی چې کی د کی خو جیل ته دی بی چې په قومي خزانه کې بوتي ویلی وای چې د جال جیل لوټ جوړ کړی دی په بازار کې چلی دا بل لوټ بیا زور دی نه وای نه دی چیرې پیر دی سالو شنو نو کاغذونه ورکم رکم شي یعنی ورته مشلول دی زورم دی خرنم دی مګر چې د سټیټ بینک دغه پکښې کې دی لمبر چې واره کې دکاندار ګونی برا پدر کی برا پدر کی وړه پدر کی دا ولی خو په دې کې د سټیټ بینک ګرامستا هغه زما د طرفه څخه دی دا بل څونه شایسته جلو بلو کړه پکه او خو سټیټ بینک وای دا زما د طرفه څخه نه دی نو زما د خبرې مطلب داس کافر ک هر څونه خیراتونه وکي پلان جوړ کړي دواخانی جوړ کړي هسپتالونه جوړ کړي چې الله پاک وایي چې د کې هغه رمز د ایمان نشته نو هغه دل اعمال مالا وای دا زره دوامه دا لوټ بینک نه غواړي چې دا ته راوړي ګر سره الټه دي ګرې هم چې دا چې شکري جنو کې دا په مضمون پوهېږي نو الله عز وجل د اتباع د قران اتباع سنة رسول الله مشترى نسبك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.